الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون الله رب العزة نهاية محبة او لفت دخل بندیان سرا دیر در رحم او در کرم او در فضل احسان کار اخلی دخل بندیان سرا زن تیرانی دیکی اگر کدی دیر لری لری تختی اللہ ازان ترانیز دے گئی جی تخت ایمان ما سر رانیز دیش ہے ذکر جسو نعمتو نا دی برکتو نا دی اغٹول اللہ سر دی کس عزتو نا دی دنیا و داخرت اغٹول اللہ سر دی او دے فخدا چیز ما بندیان تا عزت حاصل شو ما بندیان تا برکت حاصل شو ما بندیان تا امن حاصل شو ما بندیان دا غمونو دا مصیبتونو دا پریشانو نبچ شو او دا پبل اس طریقہ بان ننکی گی بغیر د دینا چل سر قرب او نزدیکت حاصل شي الله سره نزدیکت او قرب کې یقینی خبرې دي بهشکه خبرې دي او ډېرې مجربې خبرې دي د دنیا تجربې پښوې دي چسوک اللہ سر نزدے شوئے دے اگر ہر قسم یرینا و دا خوفنا دا رسوائینا او دا ذلتنا دنیا و دا آخرت نبج ہر قد انسان ذہن دا جوڑ شوئے دے تدی پا خلاف پاندے چغید الله په زیبان دی مخلوق سره نزدیکت حاصلی قرب حاصلی او دی عقیده دا چې د دې په نزدیکت کې برکت ته نه او ذهن جوړ شوی او دا ذهن شیطان جوړ کړی دی لا او د دې په خبره باندې یقین پیدا شوی دی شیطان په خبره باندې یقین کوي او الله رب العزت په خبره یقین نشته سره دینا چې د مخلوق په نزدېکت کې هغه ته هیڅ قسم برکت نه ده حاصل عزت نه ده حاصل بغیر د رسوایانه بیا مغی په خپل خبره باندې دومره کلک دي چې باقاعده به خپل دعوت ورکاو چې مونږ د دینې کانو بندیانو سره ادی بزرګانو سره او دی مشایخو سره محبت ساتو دی تزان نزدې کو ځکه دی په نزدېکت کې برکت ته هغه سره چلاته د دې په نزدې شون ادو نظریوی پا دنیا کی وسم او پا خواهم قرآن کریم هم دا دید پار راول دی چه دیوی عقیدی اشاعتو کی چه خلقو اللہ سرزان نزدی کے قل لا اسألکم علی اجرا الا المودت فی القربان پیغمبر پاک ته یو ته وای چې زه غواړم نه هیڅ نه غواړم تاسو صرف دا غواړم چې الله ته ځان نږدې کې مزید پر راولې الله ته ځان نږدې کې بس دا یو خبره ده هغه تاسو یې چې موږ له چل نه راځي چلا ته څنګه نزان نزدیکو دلا مکان نشتا دلا جهت نشتا دلا د پاره سو طرف نشتا څنګه سره ځان نزدیکو قران کریم ورته هغه طریقم خو وا سوره فاتور کې إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع ذي الله تا پاکي کلمي خيجي اوج تاسو يوای سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله دا کلماتی طیب دی دا چکل اوائی ڈاریک اللہ ترس دی آیات سرام فسرین و قرطبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے دی اگوی ماتا اس طویلی دی چکمه خبره په حدیث کې راغلي زبتا استاد هغه ماخذ قران کې خیمه چې د دې آیات کې نو حدیث دغه راغلي چې کوم یو بندا دا کلمې وایي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله نو ملائک دا د وزر لاندې اونیسی عظیف بر باندې او کله چې په یو جماعت ملائک باندې تیریږي نو هغه تعریفونه کوي هغه سناوي د دغه بنده د پاره چې دا څومره بختور دی دا څومره خوش قسمت دی چې دا کلمې د خپلې نووتې دی په بارا حتى يجعلون به وجه الله او كما قال ترديج بالکل الله تورسي عبد الله بن مسعود وی چې دا حدیث دی زه ته قران کې د دې ماخذ خیم دا آیت د سوره فاتوریه وی چې له يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع دی اللہ تا دا کلمی پاکی خیجی کنا او دا دی پوجہ نیک اعمالم اللہ ترسی دا دی کلمو پوجہ باندے دا انسان نیک اعمالم رسی دا سمرا اسانا طریقہ دا اللہ سر دا قرب و دا نزدیکت چنبا کی چرتا سفر شتے منزل شتے نبکی سخاص وقشتا نبکی سخاص حیعت شتا بس منزون دی عبادتون دی او دا دی نفس دو ذکر او دازکار وقت دی تو قرآن کریم وی وَأَدْبَارَ السُّجُود الله حمد او ثنا کوم وخت کې دي د منځونو نه پس دا ذکر وخت دی مځري پسې دا کلمات وای الله سره قربونی ذکر حاصلي دا صحیح عقیده وا په دنیا کې چې دې عقیده توحید ویل شي ا مقابله کې دا عقیده چریوی لومون با اللہ تزان نزدی کونو پا زواتو سرا پا زواتو فاضلو سرا دا دیر گران کارو بولی زکیو خو زواتو فاضلو چا پی جندنا چه زواتو فاضلو سوک دی زکا هرشی کی دنیا کی بوگس کار شوی دے گڑن پا کی شوی دے مکس آرش نزوات فاضلو کیم مکس شتے کنا بعضو دزوات و فاضلو وردی چولی بیس انتو پی دوکشی تو پی یقین کئی چی دا دزوات و فاضلو ندے دا دنیکان و صالحان ندے دا دشیوخ و دا بزرگان ندے دغه په ځوان دی باز الله تنځ دی کیم هغه به زوات فاضله نه دی د زوات فاضله وردی به چولی نو خو پیجنځل ګران دی زوات فاضله سو پیجنځي شي او ستامخه تبا دقه راځي ها چې کله تاواز کوي او ته اعلان کوي او ته خپل جیب باندې بینر لګي چه زوات فاضلہ کی تلاش یہ خلقو پخلی نشم ویلے خود دی پسی گردم ما تا زوات فاضلہ و خیم نار سوک بدی نیسی دا گریوان ناو مدرسی تا بدی وردن نکی چیزا زوات فاضلہ و گورخان ار سوک بدی نیسی دا گریوان ناو جماعت تا بدی وردن نکی چیاغ دا میراب کے ناستے دا کابل دورانے ناستے دور پسی سوک با دی خانقا تراک آگی چی آغا دی ناس دی سادری اگت کرده دی او بیعت کئی خلق سرا اوی پدی منگولی اولا گوی او ایچی واتسیمو بحبل اللہ جمیعا دی دین پور ټوکې مسخري او شو ډېر ټوکې غرو بل څه پور نه شي ښا لکه دی دین اسلام پور ټوکې مسخري او شو ښا او اس گر کو آگ لگ گئی گر کی چراغ سیم بلچا اور سرٹو کی نزکڑی دیخپل و خلق و سرکڑی چدا دا علم او دا مولان دا دن ٹیک داران دی کنا دیو سرکڑی بل سوک دا بل خلق و ذل کی دا خدای نا یرشتا خودی پا ذل کی نشتا دا خدای نا یرخا دی ټوکې مسخرې کړې دي او ځایلم الله باندې ترازی چورنځي شي وتا او وقو سره تیر کې چیرې ډیر صفات کیږي ډیر نوم یې تللې ده کراچی کا معروف او مشهور شخصیت ته ورګه چې د سره لږ وخت تیر کما نو چې وخت وسره تیر کې نو واشته علم بایر کې توبه توبه و باز جوړه زما خو لږ لږ اخلاق سم شیو اعمال مې صحیح شیو وزرفه مې صحیح و ناس تولاله صحیح و پوچھ دی کر گدن سرکین استما بها نبتی من اهل الفلا یدرس انصاب اهل الفلا نبتی و تویفا نغار سرانه یرشو ما خود سرطش کانزل ازدکڑا فحش خبری میں ازدکڑی دوکی و دڑاکی و دروغ میں ازدکڑا چی او سر یو شانتی خبری کوا بلشر بلشانتی خبری کوا بس ارسلی زر اخپل مناسب حامل آواوا تیم پاس کوا دا دا خلق دیخوا دوات فازل دا دیخوا فهم اغسوک پی دمونگ نخپویگی چاگی و سرسمیاشتو دواش پگو یا کال دا خلقلی کنا نغی تیڑی رخ حال مالو دا یو غلطه نظریه و په دنیا کې او نن اکثر خلق د دغې نظریه دی دغې دغه عقیده ده چې الله ته ځان نږدې کوي بې د دې ذواتو برکاتو نه نشي نږدې کولی دي سره به کېنې د دې نه به زده کړه کوي د دې خدمت به کوي ډېر اوږده د دې نه به دوا اخلي حالا با اللہ سر نزدیکی گئی خواہ اللہ رب العزت رد کی پدا نظریہ باندی سورت احقاب کی اللہ وی فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا دا خود دیر طول قومن دا نظریہ وان دا عقیدہ وان سمرہ چہل اکشوی دی اگر ټول په دې نظریه باندې د دنیا نتلی دي چې الله سره باندې زیکات حاصلینو په بزرګانو سره او په مشایخو سره او په زوات فاضله سره اگر نیولو ځان له باقاعده لکه نن چې صندوق دی پیران دا د خلقو الله ته د نزدېکت ذریعہ ده کنه الله رب العزت وی چې کلما عذاب راوستون و غزوات فازل کم دیو اغیب او دونو یا وکلی کنو چو دی قومنو تپوسی اکڑوی قومنو حلاک شو تبا و برباد شو غزوات فازلو قدم روان غستو تپوسی اونو کخا اغا تیار پمل پراتا دا اغا تیار پمل پراتا دا اللہ رب العزت و تاواز کی چی ازما بندیانو ازما بندیانو ما سر راشے مخلوق پریدے ما سر راشے زوات پریدے ما سر راشے شیوخ و پیران و شیطانان پریدے تا سو خود زمانہ تختے او دا ودا کوي چې مونږ الله سره ځان نږدې کوو چې بخلقې کذالک کانو یوفکون قیامت کې به الله وایي چې دا دینن ولي ولټه شو چې مونږه خو دنیا کې یو ساتوم نه تیر کړې ملاوی دی دنیا نه دغه څه ولټه راغلي دي هلته ولټه شویو دې پرېښې او ما مخلوق پسې شویو زمانه و تښتېدل او دعوی دعوی چه مونگا اللہ تزان نزدی کو ذالک هو الظلال البعید قرآن دیتا ظلال بعید وی خواه چه شیخ سادی سے بوئی یا سڑے بی روانو چه تپوسو کو چه چرت دینوی حج لروانی ما حج لروانی اگو توی ای راہ کی تو می روی بطرکستانت چې په کوملار دی دا ترکستان ته تللی د عربستان ته نه تللی ته خو د حج نه الټه روانې وای حج له زما د دې مخلوق هم دقه حال دې د الله نه الټه روان دي او دعوه دا کوي چې الله سره ځان نږدې کوو نو مونږ چې دا خبره واورو ډېر خوشحاله شو مونږ وایو چې دا خوله مو له ښکل کړې چې څومره قیمتي خبره وکړه چ مونږ الله ته ځان نږدې کوو وای رب ډیره قیمتي خبره ده فاله چې پوي دې کنه چې الله سره نږدې کټ په صحا سي زمرا آسان ګران کار کوي او آسان کار نه کوي هغه کار کوي چې استاد اختیار نوم بار دي تباغي الله نه مکلف کړي الله ستانه قیامت کې دغه تپوس نه کوي په هیڅ منزل کې ستانه دا تپوس نشته دی چې بزرگان څنګه وو ته چا موریدي بیعت چا سره کړو نظر نه په موت په وخت کې تپوس تا او نه په قبر کې شته او نه په حجر کې شته الله صرف دا تپوس دی چې الله وي زما آیاتنا زما آیاتنا زما آیاتنا زما آیاتنا زما آیاتنا زما آیاتنا دا وجدي دنیا کې ګرځینو د نور څه تپوسو نه دي آیاتنا بګاړو څوک شماري نه ښا د نور څه تپوسو نه دي استاد دې څوک دې طریقه دې کړې ده مټه دې نه هاچولې ده د ګوړا شریف او د مولا شریف وی تسنگ مسلمان ہے تغوث نلاری تداو زینب زفا نکے چیا غوث العظم مدد عجیب اصلی تکم دے لوی شوی وی خوا تا تو مسلمان نوی کا نخوا دغی تاغی اسلام وی از دغه ورو تپوس نشته چې سترګې دې پټې شوې بس دغه تپوس وای چې ملائک به موږ ته وای چې الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی یتلون علیکم آیات ربکم ولی تاسو ته پیغمبران نور تاسو ته آیاتونه نو لوستي دغه تپوس ده هر ځای کې دا تپوس ته علم یاتکم نذیر تاسو ته کو حق پرس نو راغلې موحد نو راغلې چې تاسو داسې په جهل کې پراته وې علم یاتکم که جهنم ته وګورځي نو ته هم الله وایي چې په خپل غلطه پوه شوې خپل ګناه دې معلوم کو سورہ جاسیہ کی وی ذالکم بینکم اتخذتم آیات اللہ حضوان پھلے غلطی دیو پی جاندہ بینکم اتخذتم آیات اللہ حضوان تا دا اللہ آیاتو نسرٹو کی کڑے وی نزکا جہنم تاو غرزی دی دا آیاتو نسرٹو کو دا پار را گلیو چې کوم مجلس کې ناست یو پاز عبادتيان چې وناستو کنه په پخا دیو مجلس په دې ګرمو چې قران پورې بیٹو کې وکړي هغه یو په جمی کې دا نره بنین اچولیو دا کمیس دا پاسا اجی خلق الان دے چی کن نخرائی کولا کن ری بدا کن شاگردانو تاوی ویدا خوالم دا لان دے چی اگوی نا لاوی لی چوبنے نا فوقکم نو اصلک ندی کدا سوایو دیر شیدی خو مونگ یریگو دا خدای نچاسکو چاسنه چی مونگا نقل کو پدی نقل بانده اللہو نسی فاغم اولانو اگی نیری دا خدای نا اگی دا جماعتنو نا دمخانی جوڑی کلیوی دا جمعی پشپاو پاکی آتانو دا تالیبانو گڑی دباو ٹوپو ناو دا جمعاتونه په سبان دی پاک شو دا شیخ القرآن په خدمت باندې چې هغه راغی نو هغه طالبان راخ که ځانتا هغه چټان دومره برید به پریخو شمله به ځانتا په خپل چټان وی چټ چټ ست وی اجس په پکې وبس کی ابیا وېداغه وی چې په دنیا کې چې اوسېږي طالب جانا په دنیا کې صادقان هم دا چټان دي څنګه چې الله رب العزت دا خپل کورونه او جماعتونه د دې قران په برکت باندې پاک کړو دا خلکونه هغه کې خپل کتاب لځه ورکو داغی پزای پانی درسوناو سبقوناو ترجمه شورو شوی دا سی قرآن عرض ہے تا چورا سی نو پاکی ہے یوازی جماعتونا نا ککلو تاورا سیدنو کلی پاک شو کالاقو تا ملکونو تاورا سیدنو ملکونا پاک شو دا پاکوالی دا مطلب نده چګنه کار دی ته وی چې د کلی ټول کشران او مشران قران خوان شي حافظان شي قاریان شي دا قران د مطلب نه او ترجمه نه خبر شي نه نه دا اسلام دا خو ډیره ګرانه ده بیا اخو بیا چې شیو حکومت مرکزونو کې کار کړی دی نو هلته هم داسې نشته نه د قرآن اصلاح دی ته وي چې د خلکو نظریه بدل شي چې کوم اوازونه به د عوامو د دې خولې نه راخاته د نارینه او زنانه او د لویو د وړو د خولو نه به کوم اوازونه راخاته چا سوټا بابا جی ځوان زور دې ډېر دې پهلوان پاسوټا کې چې ستا کور دې دا پریشا ډیلې لاور دې الته ډیلې لاور دا وا لوی واړه بل بیا په کوټو بناستو پر وجه کې دې ته الله وی ها او چا بلوی ځوان تا او چا پیر بابا تا او چا نور تا دا وازونه شروع دا وازونه کله چې قران باندې خدمت شو قران باندې مهنت شو اواز د خلقو غوګو ته ورسیدنو هغه خبرې د خلقو د خلی نه ووته دا اسلام شو بس دا قران دا مطلب ښا چې دعوت الاله له دعوت الحق چې आवाज الله ته شروع شي نو دا حق دی. او الذين يدعون من دونه هغه جدا هغه باطل لخه چې نور توازونه کیږي نو دا باطل له او چې الله تواز کیږي نو دا حق دی. کوم کلو کې چې کار شوی دی الله گواذ کته دا غیزه خلینه هغه خبري واوري دی بیا دا اولیاء او دا باباجی او دا زوانانو او دا پیرانو او دا غوثانو نا بس کارو شو کنه انقلاب راغی نظریه بدل شو. دا زکو آئیو چه دادی سوک نوی چه مڑا کلو که ام دغا سی خلق نده خبر ده قرآن نا او چه تا لگو لگو خلقو با که ترجمی کری دی کری بی انور طول خلق کو آغا سی ده لکه چه سنگو و ارور ده قرآن درات لو سمت لگو قرآن انقلاب راوستو غیر راوستو بالحق انزلناو و بالحق نزل اللہ ایما پیو عظیم حکمت سرا دا قرآن دنیا تنازل کم او چما سنگوی نو اقصیوشو اگا عظیم حکمت حاصل شو اگا حکمت سو چلا یا اللہ مدد وحده لا شریک له بس دغه مطلب وکړه ستاسو عقیده صحیح شو بد دا شو لکه قران چې ستاسو نه کې راغې چا قران دا الحمدلله تر وناس پور ویلو په ترجمه باندې ان دا ویل په هر انسان باندې لازم او واجب دي. دا واجب دي چې قران سوي نو هغه ځکه اغاو مانا سوئی کتاب انزلناو الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور اللہوی کتاب منازل کا خودتید پانا چه خلق دتیارو نارانا توبا سے انقلاب راشیم من الظلمات الى النور اغا ظلمات سو اغا اوازو غیر اللہ تا رامدت شویلو غیر اللہ تا پنیکی را رسیلو یزوانا دا اوازو دا تیاریوی دا تیاریوی ہر قسم کب پختو کیو پا عربے کیو پا عرص کیو خدا غلوی تیاریوی اور را را دا چلا الہ الا اللہ وقل جا الحق وزاق الباطل دا قرآن مطلب ابتداء سورۃ ابراہیم کې دغه او په اخر کې بیا دا ویلي چې هاذا بلاغ للناس تا تبلیغ قرآن څنګه ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد دې لپاره چې خلق خدای یو دی بس اے خلق خدای یو دی مددگار یو دے حاجت روا یو دے کارساز یو دے دقا دا قرآن مطلب ہوگا دیو جن شیوخو چکم خدمت کرے اگو سوک نشی کولے اگی دا قرآن خدمت دانے دے کرے چی تب سرونے دان تپن کلیو چی دا ابن کثیر دیو دا ابن جریر دیو دا کشاف دیو دا موضوع القرآن دیو دا نا او قرآن نشو او تپاسیر شو دغی تاغی تحقیق ندوی لیو ندغا تحقیق دی او پا تفسیر کی تحقیق دی جتا تفسیرو نا دکلو اگی تا دا قرآن دکلو نوی قرآن با پا قرآن سرد دکن چی دا قرآن موضوع سدا بنیادی مسئلے سدا مرکزی مسئلے سدا چپدی کی مہارت حاصل کی نو دا قرآن دشو دا قرآن تحقیق شو چې د هر صورت موضوع پیجنې دعواو پیجنې دلایل پیجنې چې قران سکی یو دعوا ثابتې چې الله واحد لا شریک دی نو هغه د پاره کله کائنات ذکر کی اسمانونو او زمکه غرناو دریابونه ملائکه او انسانان او جنات دا په دلیل کې پیش کړي چې دا چاته ناس دي دا د چا په امن کې دي دا د چا په قدرت کې دي دا چاته محتاج دي صرف الله ته محتاج بس د قران دا مطلب دی ته د قران تحقیق وي اجدا تفاسیر په مخ راوغهسته خو د قران مطلب دې پرې خو دا او ته په تفاسیر په سي شوي نمونگا وایو دنا پوئے دو وجنا چڑیر لوے تحقیق یوکو دیر غٹ تحقیق یوکو یہ لکھو تا قرآن تحقیق دگا دی چو شیوخو کردے چگی دہر آیاتنا دا اللہ وحدانیت رہستے دے اگی دہر شینا دا اللہ پو وحدانیت باندے دلیل نیولے دے پا مثالونو کی دا دنیا پا دی مثالونو کی خلق دا توحید دا سخکار کرده دفع دا سال حکمت لگ بس مونگا پاگی نپوئی گنو مونگا پندو نرا جمع کن او دام خیالی چیر دی تفسیر کی با ناشنا خبر ای دی تفسیر کی با ناشنا مانائی مطلب بای ننا د خلق ذهن کې د قران دا رڼا راول چې قران سره راغلی یا خلقو قران سره راغلی دیو جن د شیوخ په تفاسیر کې چې وګوري او سورت خلاص شې نو دا غینه د توحید آیاتونه چاړ کې راوالی او چې دا د توحید آیاتونه دي دا د سورت آیاتونه مطلب ده چې دا ځکه دا ذهن کې راول قرآن دید پار نازل شویو دین دیر آسان دیر ولی دو خبری دی آمنو و عملو الصالحاتیم آمنو و عملو الصالحاتیم نیک عمال پینزو اختمون پابنده سرا دا اللہ حق ورکول خپل مال کې ډېر لکشه چې سره یې دا دین دی بس څومره آسان دی او خلق لګیا دی ډېر په همت سره کوي او ډېر په راسته سره کوي لیکن قران د دې لپاره شرط لګولې دی اگر شرط تا دیرو خلقو خیال نده او چه آغا پاکی نئی نو بیا عمل برباد ده بیا اسی کڑاو ده سفیده نشتا ده زکر دا قومونا چه علاق شوی دی اگر دمرتانو نکڑو لیو یهود نسوارا دمر عبادتونا او دمر مندونا او دمر روجی او دمر ذکرونا او فکرونا چی پیوزای با سلویخ کالا ناس تو پیوزای تلی حیران شی چی دیو بیا گرده دیشو نو مونگو چی دو گنٹی کینو پیوزای نو بیا امنشو پاسی دیتا زینکا نا اگی با سلویخ کالا پیوزای ناس تو ولی اگی کی چل سو وی بیا سوال قبلیږي چې څو سوال کوي د الله نه نه قبلیږي تاسو لازمی خبره نه واخاسي او اتفاقی خبره واغی ته ندین جوړ کړو کنه او بهرحال هغه سی عبادت مونږ نه شو کولې هغه سی په دین کې سختی مونږ نه شو تیرولې په ځان باندې لکه هغه کې بسم کوله باقاعده و دی یهودو در راهبانو زان زان لا جنپڑی وی گرجی بیوی فاغی کی بناستو اگی راوتل نخلق بطلو داغی نویدان کوکو کنا سوک پکی بالکل په حق باندې وو لیکن اکثر پکی دنیا پرس شو کنا داغی پا خپل خیال که دا اللہ عبادت کاؤ خواری کولا دائیو کلی چی بیت المقدس فتح شو تو حضرت عمر دا خلق لیدو رضی اللہ عنہ چراواتو ادمر محنتونا ادمر خواری کلیوی چوی پدی مخونو کی لاری جوڑ شوی دا اوخ کو دو جنا تش عبادت خنو کنا شپا روز بے اللہ تا جلل خوب نوم لاستا نوا او جہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اولی دنوی جلل ولی پی اندوستر خدا ناراض اسی زان کلو لے دے اسی زان لگو وجوہ یوم ایدن خاشعت عاملت ناصبت تسلا نارن حامیا دغه مخونه چې ډیر ستړي شوی دي او ډیر یری دلی دي په دې عملونو باندې سیده با جهنم تزیم ولی هغه شرط پکې نو چې قران وایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن دا شرط پکې وهو مؤمن چې عمل کوي عمل صالح او په دې شرط باندې چې عقیده دې توحیدی نو زبس مزي کوا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي دا شرط هر ځای کې ښه او دا شرط دې ته خلق او خیال نه دینو بس عملو نکی خودی تا خیال ندی چی وہو مؤمنن شرط پاکی پروت دی خواہ دا دنیا پہ اوکار کے جو شرط کی دنو آغا سکی گی چی تلار شی اوائی چی دا پدی پوست باندی راغلے ما لکچراری ما یاد آئے او تا سر سرٹیفیکیٹ نہیں تا سر ڈیپلوما نہیں تو تتلی شی اغه شرط پاره کی ته تدیر وای چې د په خانه میټرک یم خنه چې تاسو رسو پوره هغه سند نشتا ما ستانه شی غوسته د وردا خو دنیا کې قانون دی کنه چې شرط یې نو بغیر د شرط نه کار نه کیږي ها کارې دارې تځې کسټیشن تځې ک ایرپورټ تځې هر ادا شناختی کارت بغواری دا شرط تے کنا دا گواری دا دنیا شرط تے دا اللہ نا اللہ سکی شناختی کارت اگت استاد آمخ شناختی کارت دے اگت استاد آبادن طول شناختی کارت دے زکر دا اوریجنل شے دے آخو نقل لے خونا دا دنیا پا قانون کی بغیر داغی نکار کی اللہ ذکوی وہو مؤمنون شناختی کارت ساتا گورے آو کنا تا نمونگا ذکر دی پلو مرگرو تا مقتدیانو تا بار بار واویو چی گورے سرٹیفیکیٹ ساتا ہے شناختی کارت مئی روائے تا دی تا پوس بکی گورے خواہ عمل با آل قبلی گی چی دادا سرائی چی وہو مؤمنون ستاقیدہ دا توحیدی خواہ مونږ یو په لړیر خوشاله شو چې داسې نیکان بندیان وینو چې سوچګيري پریخي او پینځو وخت مون سکے چې هغه نفل مور سره کوي هغه اشراق مور سره کوي دومره پابند کی نو مونږ ډیر خوشاله شو هم وایو چې الله کداغه شرط ور سره ای چې وا و مؤمنن نو بیا و ډیر د کمال خبره ای دا شرط مې راوي ښا زمونگا و دی نو رئیس پرخ نشتا دی فاغید دی شرط نم ناخلی ٹاگی کئی تا تبوی زان شناتی کار تاجت نشتا او چی او دی رسی نو بیا و دقا سیاریان چی اخو دیما سر سمر دوکا اکڑا دا دیر غٹا دوکا دا گوری مونگ دوکا نکو چا سرا مونگ واوی چی گوری موحد نئی توحید نئی نو پا عمل کار نکی گوری بیا وقت پیمان ہے او وقت بطیری نن اغا وقت دی خواه نو ډیر آسان دي دین ډیر آسان دي دغه منځو ندي دغه روجي دي دغه عملو ندي الله ته بالکل قبليږي خو په دې شرط چې وه هو مؤمنن چې عقیده توحید عقیده توحید ستوي چې د دې زیارتونو نه بچي دا د شرک دی د دې غلط پیرانو او ملنګانو تاویزګرو کوټګرو او پګړیمارو نه بچي او هو مؤمنن بس ته واحد ښا دین وسن ځان بچګه هغه هو جال خور کړي دا ډېر لوی جال دی ښا الله دې دې جال نه خلق بچکی نو ایمان آسان دی دین آسان دی اعمال آسان دی او دا ګران کار دی ښا چته به یو بنده ته مينت کوي چې الک لری کدا تار او یو روز ولته کې سچلې خدای پاک په دې کې دا چلې چې قران وی او هو مؤمنن حدیث ریمان نه پات کیږي زکه تا ایمان په دې راوي په دې تار باندې په دې کونجک باندې په دې تعویز باندې راوي نو بس شرط موجود نشنو اس ځان مکړه و هو مؤمن قران شرط لګولې ښا مزایات ساته چې اعمال بالکل قبليږي الله په مونږ ډیر د رحم نظر دی همون ته اعلان کوي چې زما بندیانو چې تاسو په ځان باندې ډیر زیاتی کړی دي اسوک په کداسي دي چې هغه ته وې چې توبه وباسو نه غوي يروره ما ته ځان معلوم دی ما چې سکړی دي ما به کې سپریخ نه دي وای زه خدای بنده الله وای چې منه امید کیږه زما در رحمت نه ستا ګناه به سمري حدیث کې راځي دا زموږه اسمان ډک شي دی یو تن د ګناه د وجه نه هغه توبه وباسي نو الله وی په یو توبه به ولار څه ختم کوم ها ته د الله د رحمت نه نه خبر هغه سمندر دی هغه ته ګناه ټینګيږي نمن او امید کیږي الله او زما در رحمتنا بیشک الله گناونه بخټول جميعا انه هو الغفور الرحيم الله دې موږ له توفیق راکې چې موږ سره دا شرط یاد ساتو چې هو مؤمنن فاخر دعوانا الحمد